tych i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 października, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Równości w Lublinie dobiegł końca, było niespokojnie. Sobota przedwyborcza, Prawo i Sprawiedliwość na ziemi świętokrzyskiej, Koalicja Obywatelska w Wielkopolsce. Nagrody to tus-tus, laureatów poznamy jeszcze dziś. W Lublinie policja użyła granatów hukowych, gazu łzawiącego i armatki wodnej, by rozdzielić uczestników Marszu Równości i kontrmanifestacji zorganizowanej przez sympatyków ONR-u. Marsz wyruszył z Placu Zamkowego, a przeciwnicy manifestacji próbowali go zablokować. Policja otoczyła jego uczestników kordonem. Przed rozpoczęciem marszu na Plac Zamkowy poleciały petardy, kamienie, butelki rzucone przez kontrmanifestantów. Do pierwszego starcia doszło na ulicy Świętoduskiej, do drugiego na krakowskim Przedmieściu. W stronę policji poleciały petardy. Na krakowskim Przedmieściu i Alejach Racławickich kordon policji rozdzielił chuliganów od Marszu Równości. Następnie marsz dotarł przed Centrum Spotkania Kultur. Zakończył się na Placu Teatralnym. Przedwyborcza sobota. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że jego ugrupowanie ma dwa główne zadania do wykonania na ziemi świętokrzyskiej. Pierwsze to zwycięstwo w nadchodzących wyborach Wojciecha Lubawskiego, obecnego prezydenta Kielc. Drugie to odsunięcie PSL-u od władzy w strukturach samorządowych. Na terenie targów Kielc odbyła się przedostatnia konwencja regionalna PiS-u. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że stawia na obecnego prezydenta Kielc, ponieważ w jego ocenie ma on wiele na swoim koncie. Targi, park technologiczny, największy w Polsce, budowany w tej chwili ośrodek kształcenia praktycznego. Wojciech Lubawski rządzi Kielcami od 16 lat i nie należy do partii politycznej, ale sam podkreślił swoje sympatie z prawicą. Dodał, że stawia na współpracę z władzą centralną. Reprezentuję tą władzę, tą szeroką władzę i to dla mnie jest niezwykle ważne. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował pomoc przy inwestycjach drogowych, na przykład związanych z budową drogi S-74. Ponadto, podobnie jak prezes PiS, skrytykował swoich rywali z PSL-u. Przez 16 lat rządził PSL w różnych koalicjach, w różnych konfiguracjach i doprowadzili do wielkiej wyprzedaży polskiego przemysłu przetwórczego, która stoi u źródeł kłopotów polskich rolników. Ostatnia konwencja regionalna PiS odbędzie się jutro w Krakowie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Premier PiS busem odjechał na spotkanie z mieszkańcami Staszowa, Opatowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Prezes PiS uda się do Małopolski, gdzie o godzinie 18 spotka się z wyborcami w Gorlicach. W Poznaniu z kolei liderzy PO i Nowoczesnej zapowiedzieli złożenie wspólnego wniosku o odwołanie z funkcji prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Podpisujemy ten wniosek wspólnie. Przedstawiciel największej partii opozycyjnej, czyli moja skromna osoba, będzie kandydatem na prezesa Rady Ministrów. W czasie Wielkopolskiej Konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu zaprezentowano kandydatów do Sejmiku Województwa oraz na prezydentów miast. 11 osób zginęło w wypadku drogowym w północno-wschodniej Grecji. Bus, którym jechali migranci, zderzył się z pojazdem ciężarowym i stanął w płomieniach. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Do wypadku doszło na drodze z Kavali do Salonik. Według policji prawdopodobnie chodzi o przemyt ludzi. W tamtej okolicy działa wiele gangów zajmujących się przerzutem migrantów. Po przekroczeniu granicy w okolicy Evros są oni przewożeni do Salonik, gdzie składają podanie o azyl. Od początku roku służby aresztowały tam ponad 1200 przemytników. Wielu z nich to obywatele Bułgarii, Albanii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, ale też Grecy i migranci różnych narodowości. Sytuacja niepokoi greckie władze, które zwróciły się z tym do Unii Europejskiej. Domagają się, aby Turcja zwiększyła kontrolę po swojej stronie granicy. Policja prowadzi też śledztwo w sprawie zabójstwa trzech młodych kobiet, prawdopodobnie z Azji, których ciała znaleziono kilka dni temu w okolicy Evros. Funkcjonariusze podejrzewają, że stoją za tym przemytnicy, którzy chcieli pokazać innym migrantom, co się stanie, jeśli nie zapłacą za przejście granicy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostaną nagrody za pielęgnowanie wartości katolickich, kierowanie się nauką świętego Jana Pawła II. To za sprawą gali nagród Totus Tus wręczanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wyróżnienia przyznawane będą w kilku kategoriach. Jakich? O tym Michał Fedusia. Laureatami wyróżnień Totus Tus są twórcy i intelektualiści pielęgnujący i promujący wartości chrześcijańskie, a poprzez swoje działania realizują wezwanie papieża Polaka do obrony godności człowieka.

Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Zapraszam do 17. A dziś przede wszystkim zatrzymamy się dłużej przy najnowszym filmie Marka Koterskiego, 7 uczuć. To premiera tego tygodnia. O swojej pracy z reżyserem opowiedzą Małgorzata Bogdańska i nieco później Katarzyna Figura. A wczoraj rozpoczął się uroczyście 34. Warszawski Festiwal Filmowy i tak się składa, że jedynym polskim reprezentantem w tym najbardziej prestiżowym, najważniejszym konkursie międzynarodowym jest właśnie film Marka Koterskiego Siedem Uczuć. Ale powiemy też o pozostałych polskich propozycjach. Mam wrażenie, że w tym roku jest nieco mniej tych dużych, fabularnych polskich filmów, natomiast liczna reprezentacja polskich krótkich metraży. Opowiedzą o nich ich twórcy. A jeśli Siedem Uczuć, to na pewno nie może wśród nich zabraknąć miłości. Już za chwilę spotkanie w Trójko Filmowo z Małgorzatą Bogdańską, grającą jedną z głównych ról w filmie Marka Koterskiego, wcześniej grupa Fleetwood Mac. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Jesień to bardzo dobry czas dla polskiego kina. Ma to bez wątpienia związek z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych. Później pojawiają się na dużym ekranie filmy prezentowane na festiwalu i również nagradzane. Tę serię w tym roku rozpoczął Juliusz Aleksandra Pietrzaka. Później był nagrodzony nagrodą specjalną jury Claire Wojciecha Smarzowskiego, który zresztą świetnie sobie radzi w kinach. Po 10 dniach wyświetlania już 2,5 miliona widzów. Tydzień temu, jak wiemy, bo mówiliśmy o tym w Trójko Filmowo, weszła na ekrany Nina Olgi Hajdas, a przed nami kolejne premiery za tydzień 53 Wojny Ewy Bukowskiej i Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka. A od wczoraj w kinach 7 uczuć. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Marek Koterski od dawna słynie z tego, że nie udziela wywiadów, właściwie lubi rozmawiać z publicznością, niekoniecznie z mediami, więc nawet nie próbowałem, ale w pierwszej kolejności przy okazji uroczystej premiery filmu pomyślałem, że warto porozmawiać z Małgorzatą Bogdańską, która nie tylko zagrała w filmie Siedem Uczuć jedną z głównych ról, no ale też mogła obserwować ten proces twórczy właściwie od samego początku i z bardzo bliskiej perspektywy. Wiem, że Marek myślał o tym filmie jeszcze przed babami. Czyli baby są jakieś inne? Zaraz po Chrystusach, tak, przed baby są jakieś inne. Już mówił, że chyba umrze, jak tego nie odłoży. Więc na jakiś czas to odłożył, zrobił baby są jakieś inne. Potem powrócił do tych materiałów, które miał skompletowane i zaczął pisać. Wiesz, to jest tak, że ja mimo tego, że jestem żoną, to ja nie czytam wcześniej jego scenariuszy, dopóki nie postawi ostatniej kropki. Na pewno więcej wiem niż inni, ale to nie jest to, że ja nawet bym nie śmiała, coś doradzam, czy możemy o czymś rozmawiać, na przykład o jakichś zabawach, prawda, przypominać sobie jakieś tam trzepakowe rymowanki, ale to ja jestem tak jak każdy aktor. Pamiętasz ten moment i ten pomysł, jak on się zrodził? Ten szczególny, bo ten film jest wyjątkowy z jednego powodu, że dorośli, jak najbardziej dojrzali aktorzy, stają się znowu dziećmi. Czy pamiętasz, jak to się zrodziło? Jaka była twoja pierwsza reakcja na taki pomysł? Fantastyczna. Marek powiedział, że, znaczy tak jak pamiętam, że był u niego lęk jeszcze kiedyś, szczególnie po Chrystusach, żeby obciążać dzieci pewnymi emocjami podczas pracy na planie. Bo znaczy, mogłyby to zagrać dzieci, tak? Że zostawiają po prostu. Potem te dzieci są zostawione same sobie i nie wiadomo, co się z nimi stanie. A ten film jest bardzo bolesny, mimo oczywiście świetnych komediowych scen. I to zawsze mówię, że to siła wyższa, tak, siła wyższa sprawiła, że tak się stało, bo ja oglądając ten film, widząc nasze pomarszczone ze zmarszczkami twarze, jeszcze głębiej go przeżyłam. Oprócz tego, że aktor oczywiście, no jest aktorem, więc wykonuje, prawda, my zresztą nie graliśmy tych dzieci, nie mieliśmy ich grać, mieliśmy nimi być. I wiesz, to jest niesamowite, że wszyscy po prostu ruszyliśmy w tę podróż, nie zadając pytań. Takie zaufanie aż na maksa. Ale to powstała niesamowita grupa, no bo choćby nawet ta grupa klasowa, no to przecież to są absolutnie sławy polskiego kina i nagle znowu w ławce. Jakbyś o tym powiedziała, jak to na planie wyglądało. Czy nie było dziwnie na początku? Nie, wiesz co, bo to jest coś takiego, że spotykaliśmy się na tych próbach, były jakby na sucho robione też, znaczy nie na sucho, bo były robione, tylko bez kostiumów próby na terenie wytwórni, bo dzięki temu, że producentem jest wytwórnia, to mieliśmy dostęp do tego boiska, tam do terenów, więc mogliśmy robić wszystkie te ruchowe próby wcześniej. Zresztą Marek uważa, że reżyserowania na planie na to już nigdy nie ma czasu, tylko już na rozmowę i kręcenie, prawda? Już nie ma na to czasu, więc dlatego my dostaliśmy te życiorysy, każdy z nas wiedział, z jakiego punktu wyrusza nasza postać i nikt z nas nie czytał życiorysów innych osób. Ja nie wiem, wiesz, co się z takiego, że Marek też na pierwszą tą klasową, dzień ten klasowy, też założył mundurek. I chciał, żebyśmy wszyscy tak spojrzeli na siebie i żeby się nie czuć głupio, ale nie było w ogóle przez moment takiej sytuacji. Może dlatego właśnie, że wziął te gwiazdy. Zresztą mnóstwo też tych aktorów, którzy grali, czy statystów, którzy grali malutkie role, też się świetnie w tym odnalazło. Wiesz, tworzyliśmy taką pakę. Mówisz o tym, że aktorzy mieli, każdy miał swój życiorys. Jaki był twój życiorys? Czy od razu był napisany z myślą o tobie, czy też może miałaś jakąś szansę wyboru? Jak to było? Nie. Myślę, że Zosia była pisana dla mnie. Cieszę się, że dostałam taki prezent od losu, od życia, bo to jest moja, jak do tej pory, największa rola i taka dla mnie najbliższa. Rzeczywiście, ja byłam dziewczynką z Trzepaka, więc ja po prostu chciałam być w cyrku, pracować, być klaunem. Zawsze takie ciągoty miałam, byłam zawsze bardzo sprawnym dzieckiem, złamałam nos na Trzepaku, więc te klimaty mnie ciągnęły i myślę, że Marek też troszeczkę to wykorzystał, prawda, to, że jest scena na Trzepaku. Dobrze cię zna. Tak, dobrze mnie zna. Więc wiesz, ja nie wiem, to jest w ogóle tak niesamowite, że zagrałyśmy z Kasią Figurą razem. Właśnie jak to było z tą ławką w życiu i potem w filmie? Obie z Kasią chodziłyśmy na warszawskiej Ochocie do szkoły 228, do szkoły podstawowej. Siedziałyśmy od drugiej klasy szkoły podstawowej w jednej ławce. Byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Poszłyśmy do Ogniska Państwa Machulskich. Grałyśmy w teatrzyku amatorskim, teatralnym. Brałyśmy udział w konkursach recytatorskich, a potem już była szkoła teatralna. Kasia była w Warszawie, w Łodzi, więc tutaj nasze drogi się trochę rozeszły. Kasia została symbolem seksu i jest wybitną aktorką. I po raz pierwszy mogłyśmy się, no bo spotykałyśmy się na przykład w Chrystusach, ale nie miałyśmy razem sceny. Po raz pierwszy i to dla nas był taki déjà vu, bo spotykałyśmy się, ona mieszkała tu w hotelu, więc ja do niej chodziłam. Wspominałyśmy wspólne filmy, uwielbiane, czyli Piknik pod wiszącą skałą, Nakarmić kruki. Śpiewałyśmy sobie tę melodię. To był dla nas jeszcze taki prywatny, wiesz. Jakieś prywatne, niesamowite doświadczenie, tak? Doświadczenie bardzo takie. Płakałyśmy, przypominałyśmy sobie różne rzeczy. Nawet teraz widzisz, że mówię do ciebie, ja czuję wzruszenie. Ja właśnie widzę, że mimo, że film już dawno nakręcony, to te emocje żyją. Tak, bo wiesz, po obejrzeniu w Gdyni, ja się po raz pierwszy w życiu popłakałam na filmie, w którym grałam, w Gdyni. Nawet nie myślałam, oczywiście byłam przejęta, wiadomo, że ja jestem bardzo emocjonalna, ale też emocje mojego męża, czyli reżysera filmu, też przechodzą, wiadomo, że trzymam kciuki, że przeżywamy to każdy z nas za siebie. Myślę, że on dał prezent nam wszystkim aktorom, bo z tego, co wiem, to w kinematografii światowej nie ma takiego pomysłu. Na pewno takie były żarty na planie, że ci, co grali dorosłych, zazdrościli nam, że możemy zagrać dzieci. W twoim wypadku i Kasi Figury to w ogóle sytuacja przeniesiona z życia. No, Marek wiedział. Koterski znał ją, wiedział o tym? Tak, wiedział. Wiedział, że jesteśmy przyjaciółkami z jednej ławki i myślę, że to też zadecydowało, że zagrałyśmy Zosię i Gosię. To jest też śmiesznie, bo Kasia się nazywa Gosia, czyli tak jak ja prywatnie, ale Kasia na drugie ma Małgosia, więc zresztą Kasia poznała wcześniej mojego męża, czyli Marka Koterskiego, bo zagrała i w porno, i w I Love You, piękną kreację, i w Teatrze w Nastroje. Ja wprawdzie grałam to w teatrze, ona w Teatrze Telewizji, zresztą ja poznałam Marka właśnie na setnym spektaklu Nastroje w Teatrze Ochoty, który grałam z Tomkiem Saprykiem, reżyserii Jana Bratkowskiego, w Międzynarodowy Dzień Teatru. I też powiem, że Marek mówi, i to mogę powiedzieć otwarcie, że założyliśmy ten teatr w walizce, z którym jeździmy. Najpierw był monodram Moja Droga B, teraz jest o Giuliecie Masinie, Nie lubię pana, panie Fellini, z którym byliśmy w Turynie, była tam jego retrospektywa. Że też praca przy tych monodramach w teatrze ze mną też spowodowała troszeczkę inny rodzaj pracy przy tym filmie. Niektórzy się śmieją, że Marek trochę wyluzował, w cudzysłowie oczywiście, bo zawsze jest bardzo przygotowanym reżyserem, ale rzeczywiście praca przy tych monodramach, on sam powtarza, pozwoliła mu na pójście krok dalej, na większą odwagę. Poza tym mówi, że wziął takie gwiazdy, którym nie będzie pokazywał, jak mają grać. Lista aktorów, którzy nawet czasami w jednej scenie na króciutko pojawiają się w filmie, jest imponująca. Magda Cielecka też żartowała ostatnio chyba na Instagramie, że u Koterskiego to ona może zagrać krzesło, ale Marek uważa, że nawet w najmniejszych rolach muszą grać wybitni aktorzy, bo tylko wtedy to ma sens. W efekcie Magda Cielecka wygląda tylko przez okno. Tak, ale jest... I robi pewien gest. Ale jest zjawiskowa. Tak jak zresztą wszyscy aktorzy. To jest taki film właśnie, który z jednej strony boli, z drugiej strony niezwykle śmieszy. Co jest w nim dla ciebie, z twojej perspektywy, właśnie najbardziej bolesne i najbardziej zabawne? Łatwiej mi jest, widzisz, powiedzieć, oczywiście zabawne dla mnie są sytuacje, kiedy występują tam inni aktorzy, na przykład Tomek Karolak, czy te wszystkie pytania o Nilu. Misiek, który uważam, że zrobił rewelacyjną, to jest moim zdaniem kreacja. Do tej pory pamiętam jedną scenę, nie chcę o niej mówić, to jest z początku, jak idzie po ten scenie z tatą, taka bardzo bolesna, że aż się wycofałam na krześle, tak zrobiłam odruch, jakbym chciała się schować, z tatą, czyli Adamem Woronowiczem. Więc jakoś łatwiej pamiętam te bolesne, czyli to wszystko, co było z poszukiwaniem braciszka. Wtedy właśnie to wiem i wtedy, jak kręciliśmy tę scenę, to wiedziałam, że tak uważam do tej pory, że nie wolno obciążać starszego rodzeństwa pilnowaniem młodszego, że czasami to jest trauma dla dzieci. Oczywiście kiedyś to się zdarzało częściej, ale myślę, że dalej tak się zdarza. Po prostu dziecko nie może brać odpowiedzialności za troszkę młodsze dziecko. Każdy sam musi się zmierzyć z siedmioma uczuciami, czyli tak. Zapraszamy. Zapraszamy na film. Ja zapraszam bardzo szczególnie na ten film, bo drugiego takiego nie ma. Wyruszcie w tę podróż z nami, wzruszajcie się i śmiejcie. Myślę, że tyle radości, ile wzruszeń będzie można przeżyć na seansie siedmiu uczuć. Ja bardzo, bardzo gorąco z serca zapraszam, a jeżeli pozwolisz, to zaśpiewam taki czterowers, który sama wymyśliłam, wprawdzie na potrzeby monodramu, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo na temat. Mała dziewczynko, nie bój się, mała dziewczynko, kocham cię, mała dziewczynko, ty wszystko możesz, mała dziewczynko, ja ci pomogę. Cudownie, dziękuję bardzo. Zapraszam. No i tego się nie spodziewałem, że jeszcze otrzymam w prezencie taki, chociaż krótki, ale jednak utwór a cappella. Przypomnę, że film Marka Koterskiego Siedem Uczuć ex aequo z Klerem Wojciecha Smarzowskiego otrzymał na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę specjalną jury, w tym wypadku za wykreowanie autorskiej wizji świata i bez wątpienia z taką właśnie mamy do czynienia. Do tego filmu wrócimy dziś jeszcze w rozmowie z Katarzyną Figurą, ale ja też przypomnę, że to jest polski reprezentant w konkursie międzynarodowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który już trwa i o którym za chwilę nieco więcej w Trójkowo Filmowo, ma więc szansę na kolejne nagrody. Małgorzata Bogdańska przed chwilą wspominała, jak to z Kasią Figurą w hotelu podśpiewywały sobie piosenkę z filmu Carlosa Saury Nakarmić kruki. Żałuję, że nie mogę przywołać, nie było mnie tam, tej interpretacji tego właśnie utworu, ale sięgnijmy po oryginał. Jeanette Porquetewa. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con Bas Jeanette z filmu Carlosa Saury Nakarmić kruki. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wczoraj rozpoczął się 34. Warszawski Festiwal Filmowy. Potrwa do kolejnej niedzieli, do 21 października. I tak jak już wspomniałem, polską kinematografię w konkursie międzynarodowym reprezentuje właśnie film Marka Kotryskiego Siedem Uczuć. Nie mamy w tym roku filmów w konkursie 1-2 czy Wolny Duch, ale to nie znaczy, że innych polskich tytułów nie znajdziemy w programie. Dzisiaj, a także jutro o godzinie 16 w Multikinie Złote Tarasy będzie można wciąż przedpremierowo zobaczyć najnowszy film Krzysztofa Zanussiego Eter. Tym razem reżyser zabiera nas w początek XX wieku i raz jeszcze w kinie interpretuje mit Fausta. Premiera oficjalna filmu Eter dopiero 30 listopada, w Trójkę filmowo Krzysztof Zanussi. Wierzono, że musi być jakaś materia, w której rozchodzą się fale, że fale nie mogą się rozchodzić w próżni, więc hipotetycznie brano pod uwagę Eter i to było takie dosyć rozpowszechniona hipoteza, która się nie potwierdziła. Natomiast jednocześnie Eter pojawił się jako związek chemiczny, który miał niebywałe działanie, dlatego że był pierwszym, właściwie poważnym środkiem usypiającym, czyli pozwalającym przede wszystkim na prowadzenie operacji. Poza tym to był też środek odurzający. Ludzie pili eter, ponieważ on nie zostawia tak zwanego kaca, czyli się wydala bardzo łatwo z organizmu. Jest obrzydliwy w smaku, ale mówiąc prawdę, wódka też dobra nie jest. Dlatego tam ludzie ją dosmaczają jakoś, no bo czysty alkohol jest dość przykrym, chemicznym tworem. I tak to ten eter miał moment swojej wielkości. Zresztą nazywał się piątym elementem, quintessencja, tak bardzo ładnie. I z tego słowo quintessencja, które jeszcze używamy do dzisiaj. Eteru używa główny bohater pana filmu, grany przez Jacka Poniedziałka, ale jednak ciągle musimy podkreślać, że nie chodzi o tę substancję, której on jako medyk czy paramedyk używa. Medyk, to jest historia tak. O medyku, czyli o pełnosprawnym lekarzu. Ale jednak eksperymentującym, szukającym naukowiec, czyli człowiek, rozwiązań. Który szuka poprzez naukę rozwiązań, które prowadzą do władzy, a to jest ten właśnie niedobry cel nauki. To jest to pewne zaprzaństwo, które się nauce przydarza, to znaczy, że ona służy nieprawdzie, a władzy. Temu nie powinna służyć. No i jest pytanie wieczne, które do nas dzisiaj wraca z wielką siłą. Jakie są granice nauki? Czy nauka może się przed czymś zatrzymać? Czy będzie brnęła do końca, aż grożąc nam unicestwieniem? W momencie, kiedy boimy się dzisiaj buntu sztucznej inteligencji, to wiemy, że takie niebezpieczeństwa są bliskie. Wiemy, że energia atomowa jest w stanie też nas z tego globu wyeliminować. Czyli, że nauka dostarcza nam narzędzi, które możemy użyć przeciwko sobie. I o tym chyba trochę jest film. Poza filmami oczywiście nauka, przede wszystkim fizyka, była panu bardzo bliska zawsze. Tu jednak w filmie Eter chodzi o duszę. No właśnie, również więc o ludzkie postawy. Oczywiście no, chodzi o tą metafizykę, czyli coś, co jest poza fizyką. W co ja wierzę, do czego jestem myślowo przygotowany. Wydaje mi się, że nasz świat spłaszczył się w momencie, kiedy próbowaliśmy wyeliminować wszystko, co nadprzyrodzone i zredukować świat do świata widzialnego, materialnego. To jest ogląd świata niepełny. Jest coś więcej i dzisiaj akurat w zgodzie z fizyką można powiedzieć, że powróciło pojęcie tajemnicy, poczucie tajemnicy. Fizyka dziś się nie sprzeciwia temu, bo już nie jest deterministyczna, jak była kiedyś. To jest to szalenie specjalistyczna rozmowa i to bym się cieszył, gdyby kiedyś widzowie wychodząc z kina o tym porozmawiali. Ale naprawdę zobaczą również historię szpiegowską, historię w kostiumie, historię... Trochę kryminalną. No więc właśnie, bo chciałem to tak urozmaicić, żeby widz nie cierpiał na wykładzie, tylko żeby tam była rzeczywiście jakaś historia, przygoda. I temu poświęciliśmy ogromny wysiłek, spore koszty, bo to jest film dość widowiskowy, koprodukowany przez parę krajów, taki środkowoeuropejski, bo od Litwy, Ukrainy, Węgry, po Włochy, wszyscy ci nasi partnerzy złożyli się na naszą całość. Eter Krzysztofa Zanussiego dziś i jutro w ramach pokazów specjalnych Warszawskiego Festiwalu Filmowego, jeszcze przed tą oficjalną premierą kinową, która będzie miała miejsce pod koniec listopada. Nie mamy w tym roku na festiwalu wielu polskich fabuł, za to bardzo liczną reprezentację krótkiego metrażu. Z wielką też przyjemnością zawsze zauważam obecność przy takiej okazji finalistów i laureatów naszego konkursu Talenty Trójki. Tak się składa, że w konkursie filmów krótkometrażowych znalazł się film Bliscy Zofii Kowalewskiej, która była naszą laureatką przed rokiem, a w tym roku jurorką Talentów Trójki. No i paradoksalna sytuacja. Tym razem jej film oceni tegoroczna finalistka Justyna Mebnik, bo ona znalazła się w gronie jurorskim. Film Zofii Kowalewskiej Bliscy będziemy mogli zobaczyć na festiwalu w czwartek i w piątek w zestawie drugim. Krótkometrażowy film fabularny pod tytułem Bliscy, produkcji Szkoły Filmowej w Łodzi. To jest trzecioroczny film. W pewnym sensie kontynuuje rodzaj tematyki i podobny rodzaj estetyki, bo mnie to po prostu interesuje. Bliscy to jest fabuła, opowieść o skonfliktowanej parze byłych małżonków, którzy po wielu latach braku kontaktu są zmuszeni do ponownego spotkania się. W punkcie wyjścia to bardzo podobne do historii z więzi, tylko rozumiem już wiek inny tych bohaterów, tak? Tak. są młodsi, są po 40 i ich dziecko trafia do szpitala. Ma tajemniczą chorobę. Nie wiemy, czym ona jest i tak pozostaje do końca filmu. Więc ja się skupiam w tym filmie na relacjach i na takim pytaniu, na ile choroba, czy też zdarzenie traumatyczne jest w stanie być katalizatorem dobrych zmian w relacjach. Czyli gdzieś tam jest to kontynuacja właściwie, zupełnie inne podejście, ale podobny problem, który jest w więziach. No i skupiam się tutaj tak jak w więziach. Skupiam się na emocjach, skupiam się na jakiejś próbie kontaktu i próbie komunikacji, które bardzo często właśnie w tych najbliższych relacjach są takie trudne. Mnie interesuje opowiadanie szczerych historii i cały czas zostaję w kręgach relacji osobistych i na tym się skupiam. Trzymamy kciuki za Zofię Kowalewską, bo jej film Bliscy to polska reprezentacja w konkursie filmów krótkometrażowych Warszawskiego Festiwalu Filmowego. A przypomnę, że ten poprzedni Więzi znalazł się na shortliście oscarowej, więc wielki sukces młodej realizatorki. Poza tym najlepsze polskie filmy krótkometrażowe, festiwal ma i taką sekcję i namawiam wszystkich do ich oglądania, bo to naprawdę bardzo, bardzo interesujące propozycje. Chociażby tegorocznej finalistki konkursu Talenty Trójki, Pauliny Ziółkowskiej, film Na zdrowie. Na zdrowie to jest film o kichaniu, po prostu. Wziął się ten film z tej prozaicznej czynności. Kiedy zaczynałaś nad nim pracować, byłaś chora i miałaś katar? Tak, ja często choruję, bardzo entuzjastycznie podchodzę do wszelkich przeziębień. To jest właśnie taki film o tym, jak można się zarażać nie tyle chorobą, ale innymi ludźmi, też jakimś otoczeniem, społecznymi sprawami i że można się pochorować też na innych ludzi właśnie i na samego siebie. Na zdrowie było za szybko, bo to tak trzasnęło chyba 3 miesiące, także skończyło się bólem pleców, pośladków i całego ciała, ale wysiedziałam ten film dosyć szybko. To jest przede wszystkim praca przy komputerze. Ja próbuję unikać, ale nie da się uniknąć komputera. Teraz będę malować na papierze następny film, także mam nadzieję, że trochę postoję, nie będę siedzieć. Animację Na zdrowie Pauliny Ziółkowskiej będzie można zobaczyć w czwartek w Kinotece, oczywiście podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. A już w poniedziałek w innym zestawie pojawi się Kolaholik Marcina Podolca, również finalisty naszego konkursu Talenty Trójki, to nawet w dwóch kategoriach, nie tylko film, ale także sztuki wizualne. Historia jest w 100% autentyczna. Film nazywa się Kolaholik i faktycznie jest to historia autobiograficzna i no ja jestem tym kolaholikiem. Zresztą pierwsze słowa w filmie to nazywam się Marcin, mam 26 lat, jestem uzależniony. Te wyznania po filmie powodują przeważnie śmiech, ale wydaje mi się, że też można sobie jakąś taką głębszą refleksję w tym znaleźć, że być może nie od coli, ale od różnych rzeczy czy osób też jesteśmy na co dzień uzależnieni. Właśnie dlatego ten film skręca w drugiej części w stronę komedii romantycznej, żeby przenieść ten ciężar właśnie na emocje, na relacje. I finały można odczytywać dwojako. Z jednej strony jest to szczęśliwe zakończenie, a z drugiej jest to tragiczne zakończenie. I to było coś, co mnie w tym pomyśle niosło od początku do końca właśnie. Chęć zrobienia tak dwuznacznego finału. I z czego później rozmawiałam z widzami, no to faktycznie jedni uważali to za dobre zakończenie, a drudzy za wręcz fatalne. Ten styl wziął się trochę z moich komiksów i trochę z moich filmów animowanych. Faktycznie wydaje mi się, że przez ostatnie lata już się ta kreska ustabilizowała, czy to poczucie humoru jakoś tak osiadło. Są jakieś punkty wspólne między komiksami i kolejnymi animacjami. Wydaje mi się, że po tylu latach tworzenia no mam tą łatwość jednak w budowaniu kadrów, czy takim czytelnym prowadzeniu narracji, więc pod tym względem mam łatwo. Natomiast ciągle walczę z tym, żeby te scenariusze były jak najlepsze. Jak właśnie teraz po raz pierwszy mierzyłem się z komedią, z takim zamierzeniem stworzenia komedii. To było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Na szczęście ten temat jest na tyle nośny, jak się okazało, dotyczy wielu osób, że faktycznie sala reaguje. Animację Kolaholik Marcina Podolca będzie można zobaczyć podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego już w poniedziałek w Kinotece o 16:30. Oczywiście w sekcji najlepsze polskie filmy krótkometrażowe. I w tym samym zestawie pojawi się film, to już fabuła, Users Jakuba Piątka. Przypomnę, to jeden z laureatów niedawnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo chciałem spróbować tej mametowskiej zasady. Dajcie mi dwa krzesła, dwójka aktorów i możemy wam dzięki nim stworzyć cały świat. Nawiązujesz do Davida Mameta, słynnego też i reżysera filmowego, ale przede wszystkim twórcy teatralnego. Tak, bo nagle okazuje się, że po prostu rzeczywiście w takim bardzo kameralnym zestawie środowisku można bardzo dużo rzeczy opowiedzieć, wykorzystując minimalne środki i też totalnie świadomie odcinając wszystkie inne rzeczy, które normalnie w filmach się robi. Właśnie nie wypuszczać bohaterów w plener, nie robić skoków w czasie, tylko opowiadać z taką jednością czasu, miejsca i akcji. Współscenarzystą i główną rolą męską to jest aktor związany z TR-em w Warszawie, czyli Dobromir Dymecki oraz Maja Pankiewicz, związana z Teatrem Ludowym w Krakowie. I na etapie w ogóle castingu to było też dla mnie bardzo ważne, żeby mieli szansę stworzenia rzeczywiście relacji. Poza tym mieli bardzo ciężkie zadanie, bo tak naprawdę grali z komputerem, z ekranem komputera, ale mieliśmy takie założenie, że przez wszystkie dni zdjęciowe oni są zawsze obecni i wtedy, kiedy nie są przed kamerą, to całą swoją energię inwestują w partnera, bo po prostu wiadomo, że też trochę pisanie i potem realizowanie filmu na dwójkę aktorów jest mega ryzykowne, bo nie mamy gdzie uciec z opowiadaniem, tylko mamy tylko i wyłącznie ich twarze, ich spojrzenia i to, co mówią. Users Jakuba Piątka w poniedziałek o 16.30 w Kinotece. Najlepsze polskie filmy krótkometrażowe to jedna z sekcji warszawskiego festiwalu filmowego. Ten 34. potrwa jeszcze do kolejnej niedzieli, do 21 października i oczywiście namawiam do oglądania także krótkich filmów. Przez chwilę grupa Opposition, a za chwilę w Trójkowo Filmowo spotkanie z Katarzyną Figurą i wrócimy do filmu Marka Koterskiego Siedem Uczuć. The song goes down. wczoraj w kinach Siedem uczuć Marka Koterskiego. Być może najważniejszy film w twórczości tego reżysera. Gwiazdorska obsada, a jedną z głównych ról, rolę małej dziewczynki, również zagrała Katarzyna Figura. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Siedzimy właśnie pod plakatem filmu Siedem uczuć. Rys rewelacyjny, myślę. One są w różnej konfiguracji, nie wiem, czy zauważyłeś. Pojawiają się w bardzo różnych takich elementach. Rzeczywiście jesteśmy my jako dzieciaki. Aż 12 bardzo znanych twarzy polskiego kina, ale jednak z pewnymi elementami dorysowanymi. Dorysowanymi, no tak, no tak jak to dzieci. Mamy jakieś wąsy, brakuje nam zębów, albo jakieś tam takie... Pamiętasz ze szkoły, prawda, jak się dorysowywało. Różne takie elementy śmieszne. No o tym jest ten film, prawda? O tym jest ten film. To jest ta konwencja, że jednak dojrzali aktorzy grają dzieciaki. Naprawdę wierzę w tego ducha i w konwencję wymyśloną przez Marka. Tylko w taki sposób tak naprawdę możemy w pełni podać, że tak powiem, prawdę o człowieku. Właśnie, ty się możesz, myślę, nawet w dużym stopniu odnieść w ogóle do twórczości Marka Koterskiego, która jednak jest taka bardzo autobiograficzna i bardzo sięgająca do jego własnego życia. Przecież zagrałaś w wielu filmach, przyniosło ci nagrodę w Gdyni, a to już dosyć odległa historia, więc masz szczególną możliwość spojrzenia na to, jak on dojrzewa jako twórca. I Love You powstał w 1999 roku, czyli prawie 20 lat temu. Jest to pewien paradoks, bo gram w filmie Siedem uczuć, również postać o imieniu Gosia, czyli niejako jest to... Gdzieś no, jest ta postać spójna właśnie z Gosią, z I Love You, a jednak zupełnie inaczej przedstawiona. Myślę, że to jest pewnie też oznaczenie tego, co ta postać niesie, prawda, w życiu. I myślę, że te pewne rzeczy są takie same. Ja myślę, że ten film Siedem uczuć jest jeszcze jest czymś więcej niż film. Jest jakimś takim no, niesamowitym, absolutnie niesamowitym przekazem. Wszystkie filmy Marka Koterskiego są niezwykle ciekawe. I tak jak one są spójne, integralne, tak każdy z nich jest bardzo różny. Ale ten film, Siedem uczuć, mam wrażenie, że jest po prostu czymś absolutnie, powiedziałabym, wybuchowym. Po prostu jest tych postaci kilkanaście, które tworzą jak gdyby taki właśnie przekaz prawdy o człowieku. Marek nas wyposażył na potrzeby tego filmu w życiorysy tych naszych postaci. I te życiorysy znaliśmy tylko dana postać, czyli na przykład ja znałam tylko życiorys Gosi i Marek Koterski, który mi go przesłał i napisał. I tak samo było w przypadku innych postaci. Więc tak naprawdę my, partnerzy, mieliśmy oczywiście scenariusz i zapis, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, co się dzieje poza tym zapisem, poza tym wyobrażeniem, czyli jak wygląda, co tam się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami w domu. Nie wiem, Altka, granego przez Marcina Dorocińskiego, gdzieś tam później on tylko wiedział, jaka jest jego historia. Czy Gabrysia Muskała, ona tylko wiedziała, jaka była jej historia. Czy Małgosia Bogdańska, z którą z kolei tutaj nasz żywot, że tak powiem, jest bardzo spójny, ponieważ znamy się od dziecka i tak naprawdę to, że wylądowałyśmy tutaj w filmie, w tej jednej ławce, wyrosło też gdzieś z naszej przeszłości, prawda, że byłyśmy rzeczywiście w podstawówce. W jednej ławce. W jednej ławce byłyśmy przyjaciółkami. Tak naprawdę Małgosia zdecydowała w dużym stopniu o tym, że zostałam aktorką. Ja interesowałam się, nie wiem, malarstwem, muzyką, pisałam opowiadania, ale Małgosi pasją było, żeby być aktorką i to ona mnie pociągnęła. I gdzieś oczywiście w tym filmie to był w pewien sposób powrót do tego, co przeżyłyśmy razem, ale to były zupełnie inne rzeczy. Więc ja myślę, że ten zabieg, w ogóle ta konwencja właśnie, że tych dzieci nie grają dzieci, to by było wtedy bardzo ograniczone mimo wszystko. Waga tego przekazu mogłaby być zsunięta, no bo to dziecko, to infantylne, to może tak dziecko tylko powiedziało. A jeżeli to grają dorośli, dojrzali, zawodowi aktorzy i przeprowadzają tą bolesną i w wielu momentach śmieszną nić swojego żywota. Ten przekaz, że to, co zadajemy my dorośli, co zadajemy dzieciom w dzieciństwie, mówię o rodzicach, o nauczycielach, o władzy, o wszelkiego rodzaju autorytetach, jak to potrafi być makabryczne dla dziecka. I to dziecko później wchodzi w dojrzały świat i na podstawie tych doświadczeń wyniesionych z domu, o których często nikt nie wie, dlatego ten film jest czymś więcej. Po prostu tworzy świat niedoskonały, poharatany, okropny, rozbity na kawałki. Taki jest nasz główny bohater, prawda? Michał Koterski jest no, alter ego Marka, prawda? Jego widzimy jako dzieciaka, ale widzimy go też jako dorosłego człowieka, który po prostu jest kompletnie rozbity i to rozbicie wynika właśnie z tego czasu dzieciństwa. Także to jest film naprawdę dla wszystkich, żebyśmy zatrzymali się, pomyśleli, stuknęli się w głowę. My możemy jeszcze nasze życie też naprawić, ale na pewno nie możemy niszczyć życia, nie wiem, naszych dzieci czy innych dzieciaków. Po prostu trzeba bardzo odpowiedzialnie. Ten film jest takim poruszeniem, właściwie, nie wiem, trzęsieniem ziemi, żeby ludzie byli bardziej odpowiedzialni za swoje czyny, za swoje gesty, słowa, czyny, to co z życiem robią, to co robią z innymi ludźmi i jaki świat tworzymy. To, co mówisz, jest bardzo ważne i bardzo poważne, ale nie zapominajmy też, że ten film jest, no właśnie, też komedią. Ten film jest też, on wywołuje w moim przypadku wręcz historyczny śmiech. Ja go zobaczyłam dopiero w Gdyni, tam była premiera podczas festiwalu. Mamy premierę tutaj w Warszawie i dziękuję bardzo Ryśku, że przyjechałeś. Bo... Od Gdyni nazywają mnie Ryszek. No właśnie. No absolutnie, ale to bardzo do ciebie pasuje. Czy ja cię tak nie nazywałam w przyszłości zawsze? Może, może. Być może. W każdym razie tak, bo to jest film o wolności. O wolności wewnętrznej, o wolności. O dążeniu do tego, że musimy pozwolić innym ludziom żyć ich własnym życiem. A my sami też, nikt nie powinien zapominać o tym, że ma prawo, bo to przychodzimy na ten świat, żeby być szczęśliwi. I wszystko, co się później dzieje, dzieje się po to, żebyśmy nie byli szczęśliwi. I to jest straszne. I oczywiście w związku z tym i w tym ujęciu Marka jest to fantastycznie stworzone, bo no po prostu prowadzi wręcz do histerycznego śmiechu, bo aż nie sposób, nawet czasami w najbardziej tragicznych, mocnych momentach, bo na tym polega też mistrzostwo Marka, że on potrafi tak to skonstruować, że porusza te 7 uczuć. To jest poruszenie, to jest trzęsienie ziemi, to jest poruszenie człowieka do głębi, prawda? Do rozpuku śmiechu i do łez, i do bólu brzucha. Dlaczego tak właśnie taki jest świat i tacy są ludzie? Absolutnie się zgadzam. Jako Ryszek spuentowałbym tylko naszą rozmowę tym, że bardzo żałuję, że w filmie nie zobaczymy cię w tych przepięknych, bujnych blond lokach. To jest, ale specjalnie stworzyłam to afro, ten image, zresztą stworzony przez Romana w Sopocie. Roman tak to zobaczył, ale nie ukrywam, stworzyliśmy to po to, żeby świętować i premierę, żeby też nie dawać ludziom tego, co zawsze, do czego są przyzwyczajeni, żeby troszeczkę zaskoczyć, ale również nie ukrywam, że to afro jest troszeczkę rodem z mojej ostatniej roli również na scenie w Teatrze Wybrzeże. 8 września mieliśmy premierę Trojanek Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty. Gorąco Państwa zapraszam w oparciu o 3 dramaty Eurypidesa, Trojanki, Hekabę, Helena i gram w tej sztuce Helenę Trojańską. I właśnie Helena w Egipcie to jest cały czar i sekret Egiptu, że mogę mieć nagle blond afro. Zapraszamy do teatru, ale przede wszystkim do kina na 7 uczuć. Zapraszam do Teatru Wybrzeże, na Trojanki Jana Klaty i przede wszystkim już teraz na 7 uczuć Marka Koterskiego, na niezwykły, wspaniały film. Ciao! Pa, kochanie. Pa. Jak zawsze, tyleż poważna, co i nieco frywolna Katarzyna Figura była ostatnim dziś gościem trójkowo-filmowo, a 7 uczuć na warszawskim festiwalu filmowym, ale także od wczoraj w kinach w całym już kraju. Do usłyszenia w kolejną sobotę, Ryszard Jaźwiński, a przed 17 jeszcze doskonale wszystkim znany standard z polskiego kina, Luk i jego goście. Nie poradzę.